van die vakantie. So formeel begin ons, as maandag begin, as môre begin, dan begin ons amper wil ek sê met 'n nuwe semester en 'n nuwe tweede helfte van die jaar wat vir ons voorlê. Baie welkom vanoggend ook aan Roo en Marseille van Sail, wat vanoggend hulle dogter wat in pleegsorg by hulle geplaas het, hier kom doop, Skyler Reid Cowdery. Julle kan 'n foto daar sien. Julle gaan nou sien vanoggend se doop gaan lekker wees. Ons gaan in die hardloop doop. Want sy is soos 'n enetjie wat opgewen is. Ons daar vanoggend af vir hier laat hardloop. Sy het hierdie pragtige rokkie en ons is bevoorreg om dit saam met julle te kan deel. Roon Marseille, maar ook julle vriende en familie wat vandag hier is. En ook net 'n stukkie wonderlike getuienis van mense in ons eie gemeente wat hierdie verantwoordelikheid ook op hulle geneem het en na ons toe gekom het en gesê het, hulle wil graag hierdie verbintenis maak, dat hulle ook hierdie dogter en hulle pleegsorg sal groot maak soos hulle eie kinders. So ons is bevoorreg om vandag saam met julle daaraan te kan deel. Ek het gedink so met die oorgang van 'n tweede helfte, ek wil nou bereken het hoeveel daaraan nog oor is na Kersfees toe. Mens doen dit seker nou, om te sê wanneer was die helfte, maar die helfte is eintlik op 'n manier al verby. Maar ek het gedink dat ons vanoggend ons gedagtes fokus en sê ons gaan 'n tweede helfte van die jaar in. En ek gaan vir ons 'n gedeelte lees uit Psalm 62. Net so 'n stukkie wat ons sê, Here, ons vertrou U ook vir hierdie tweede helfte van die jaar. En as ek dit klaar gelees het, gaan ons 'n lied sing terwyl ons net so sit. Laat my verenig met U lewe en dan gaan ek vir ons die foto en seën groet doen en ons gaan dan ons loflied sing. Maar net na hierdie gebed, hou ons aan met 'n gebed en dan sing ons Laat my verenig met U lewe. Kom ons sluit die oë. Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op Hom. Stort jou hart voor Hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader in Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons staan vir ons loflied op berge en in dale. ons bid saam. Here, dis vir ons so goed om in hierdie oggend wat so op 'n draai van 'n jaar lê, hierdie lied te kan sing en hierdie woorde te kan sê wat ons in hierdie psalms lees. Here, dankie vir hierdie eerste deel van die jaar wat ons kon beleef het en al die dinge wat daarin saamgegaan het. 'n Jaar wat ons weer dink onder ons uitgeloop het. Dankie hoe U ons gevorm het, gestuur het en gelei het. Dankie dat ons vanoggend ons oë kan opslaan na 'n tweede gedeelte ook, Here, en wanneer ons oor ons toekoms dink, ons eie toekoms, die van ons land en die van ons lewe, die stukkie lewe wat U vir ons hier bedoel het, dan wil ons ons vertroue in U stel. Ons doen dit in geloof, Here. Met sien is daar 'n klomp dinge wat ons ontstel en 'n klomp dinge wat ons de mekaar krap. Help ons veral, Here, in hierdie tyd en praat vanoggend daarmee ons met oor 'n geloof, oor 'n geloof wat in ons leef van 'n lewe hier. Help ons om die sin te kan ontdek van waar ons onsself bevind in die moeilikste van tye en omstandighede. Help ons om te kan onderskei, Here, om die moeilik en die swaar wat op ons lê in die week, die dinge wat ons moeg maak, om anders daarna te kyk, om die geleenthede daarin te kan sien, om die lewe te kan leef. Maak ons getuies, Here. Maak in ons 'n passie wakker, 'n wil wakker vir waarom U ons in hierdie omgewing geplaas het, of dit is rondom ons werk, ons kinders, ons kleinkinders, vriende, gemeenskap, wie ook al. Dankie dat ons kan voel dat elke liewe een van ons wat hier sit, Here, iewers in 'n liggaam inpas, iewers in die plan inpas. Help my om anders na my lewe te kyk. Here, gee vir my 'n sin van lewe. Amen. Ek wil ons doopouers vanoggend vra om vorentoe te kom, Roo en Marcel van Sail, Marcy van Sail. Julle kan sommer net vir my voorkom staan. Ons het die lekker voorreg gehad, in die vakansie het ons omtrent elke liewe Sondag gedoop. So julle wat nou al die vakansie hier was, het dit beleef. En wat lekker is dat julle ook julle vriende en julle familie saambring. Dit is regtig lekker om julle hier te kan hê. Die Bybel vertel 'n verhaal, en dit vertel 'n ongelooflike verhaal van 'n klomp dinge, maar die verhaal gaan oor God wat homself aan ons verbind. Hier van die begin af het God 'n verbond aan Abraham gemaak. En die verbond was, ek wil julle God wees en ek wil julle kinders se God wees en ek wil julle kleinkinders se God wees. En in dit het ons die voorreg dat ons gesinne en families het, dat die Here ons vir mense gegee het en daardie mense ons lewensvorm verander. En julle ouers het dit so gedoen en julle as ouers het ook die voorreg om dit so te kan doen. Uit hierdie geloofsoortuiging doop ons kinders so klein as moontlik, omdat ons glo dit gaan oor God se genadeverbond wat hy aan ons kom maak. Die doop beteken geweldig baie. Vir julle is dit weer 'n herinnering aan die stuk waarborg dat niks ons van die Here se liefde kan skei nie. Die doop verbind ons aan Jesus se dood en opstanding en sy dood en sy opstanding beteken vir julle geweldig baie. Dit verkondig vergifnis en dit verkondig nuwe lewe. Dit verkondig dat ons met die Here se Gees dinge kan regmaak, dinge kan heel maak en kan nuut maak. Dit getuig dat die Here in ons wil woon en wil werk. Daar's 'n stuk verbintenis ook aan julle kant as ouers wat van julle eie kind en hierdie pleegkind ook toegesê is. En dit is dat julle hulle in liefde sal grootmaak, wat eintlik 'n natuurlike en spontane ding is, na die beste van julle vermoë. En dat julle vir hulle voorbeeld daarin sal wees. Om dit te kan doen, weet julle, is dit vir julle voorreg om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. En dis ook die rede hoekom ons die doop in 'n openbare ruimte doen, want ons almal is daarvoor verantwoordelik. Ons staan saam met julle en ons bely en ons besef, ons is verantwoordelik om ons kinders groot te maak en ander se kinders ook en ruimtes te skep waar ons dit kan doen. En daarom glo ons aan die kerk. As ek sê ek glo aan die kerk, dan sê ek glo aan 'n gemeenskap van mense wat na mekaar omsien en vir mekaar lief is. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit bygeloof of gewoonte nie, moet julle op die volgende vraag antwoord. Eerstens bely julle dat hierdie kind aan die Here behoort en daarom gedoop moet word. Tweedens bely julle dat wat in die Bybel staan waar is, tot julle hedendaagse lewe spreek en julle daarin wil groei en beloof julle om hierdie kind wat aan julle toevertrou is, na die beste van julle vermoë groot te maak. Wat is hierop saam julle antwoord? Ek wil vra dat hulle nou vir Skyler vir ons inbring. Sy hou nie vanaf om vasgehou te word nie, so ons gaan dit probeer. Skyler Reid Cowdery, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg kan beleef van liefde, van 'n egtpaar en 'n gesin, wie se liefde en harte uitgaan, ook vir 'n kind. Dankie Here dat U vir ons hierdie liefde gee en dat ons dit kan deel en vandag saam met hulle. Ek bid vir hulle as gesin en familie Here, vir hulle pad vorentoe en vir die wonderlike voorreg en geleentheid wat U ook vir hulle gee. En dankie dat almal van ons wat vandag hier is en dit sien weer geraak kan word Here, deur die voorreg van ons gesinne en families en die voorreg, die geleentheid om ons lewens iets kostbaar te kan doen, vir mekaar te kan gee. Amen. Sy is gefassineerd deur hierdie mense. Sy hou daarvan. Kom ons blaai ons teksgedeelte toe, Markus 6. Markus 6. Ons gaan daar lees vanaf vers 14. Markus 6 vanaf vers 14. Laasweek het ons die gedeelte net voor dit gelees. Laasweek het sy diens het spesifiek daaroor gegaan. En te sê, ons weet dat die Here ons stuur, maar ons moet ons perspektiewe begin verander, wat dit beteken dat die Here ons stuur, want die perspektiewe in ons kop is hierdie ou sendingperspektiewe wat ons baie keer het, dat die Here ons stuur beteken vir elke liewe een van ons iets. En ek het laasweek vir die storie van Gideon vertel, van julle was hier gewees, Gideon Kotse wat in ons gemeente is en oorlede is, en net hoe Gideon op 'n individualistiese manier en sy eie maniere ongelooflike bydrae gelewer het tot ons gemeente. Maar ek wil nou 'n regstelling maak. Ek het in die diens gesê, Gideon, hy was in Belwel Hoërskool gewees, en oorkant Belwel Hoërskool is hy gebore. En toe sê ek, het julle gehoor wat ek gesê het in die handsakfabriek? Want dis wat ek gehoor het. Julle weet wat is die regte ene? Dis die handsakkliniek, nie die handsakfabriek nie. So, iewers het ek daai gehoor, hy is in die, en ek het nooit gewonder, hoe is Gideon dan nou in 'n handsakfabriek gebore, maar in elk geval, dit was die handsakkliniek. Wie is in die handsakkliniek gebore, want toe kom jy 'n klomp mense steek hande op. Daar is 'n klomp. Hier's 'n klomp wat sê ons is in daai kliniek gebore. So julle sal hom ken. Maar dis die punt. Ons het hierdie idees van om gestuur te wees en dan dink ons dis nie ek nie. Dit is ek. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees is in die middel. Jesus het 12 uitgestuur en dan gebeur hierdie insident en dan kom die 12 weer terug. En vanoggend se gedeelte gaan oor juist oor hierdie ding, my stem as gelowige in die wêreld. Waar ek myself bevind, hoe reageer ek op mense en omstandighede, op gebeure? Wat sê ek? En dan die groot vraag, is dit wat ek sê, maak dit werklik 'n verskil? Kyk, ons almal sê ons is gelowig en ons ken die beginsels, die waardes en norme van 'n Christelike lewe. Maar ek vra nie of ons sê of ons daai waardes ondersteun nie, ons ondersteun dit. Die vraag is, wat sê ek? Wat getuig ek? En wat is die impak van dit wat ek sê? En ons gaan die gedeelte lees. Markus 6 vanaf vers 14. En in die eerste versie klaar lê daar eintlik iets groot. Koning Herodes het van Jesus gehoor want sy naam het bekend geraak. Die hele storie gaan oor hoe Jesus se stem bekend geraak. 'N koning Herodes, 'n groot koning, ken sy stem, hoor van sy stem. Hoe hoor hy van sy stem? En dan gaan ons die verhaal verder lees. Party mense het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die krag in hom. En party het gesê, dit is Elia. Ander het gesê, hy is 'n profeet, soos een van die ou profete. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die doodheid opgewek. Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, "U mag nie u broer se vrou vat nie." Hy het 'n verhouding met haar gehad. Herodias het daarna in wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak. Maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Die direkte vertaling sê, hy was 'n regverdige en heilige persoon. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en opperbevelhebbers en die hoë lei van Galilea 'n feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, "Vra net wat jy wil, ek sal dit vir jou gee." Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. "Net wat jy my vra, sal ek jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk." Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, "Wat moet ek vra?" Die het gesê, "Die kop van Johannes die Doper." Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, "Ek wil hê u moet vir my dadelik in skottel die kop gee van Johannes die Doper." Die koning was baie verslae, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy dit nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy lywag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk laat onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee. En die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk geneem en begrawe. En dan kom die 12 terug. En dan lees ons hierdie vers in vers 34. Met ander woorde, dis in Galilea. Dis een van die geleenthede toe Jesus op die meer gevaar het. Toe hy uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Ons teksgedeelte bring twee mense by mekaar. Die lewe van Johannes die Doper en die lewe van Jesus. En spesifiek dit wat hulle gesê het. Want dit wat hulle sê trek die aandag van mense. Dit vind byval by mense. daar skare is wat hulle volg. En selfs 'n korrupte koning hou daarvan om na hulle te luister. Ek sou altyd vandag voor gevra het, hoekom wil mense na gelowiges luister? Hoekom het die kerke stem? En die kerke daar 'n stem gehad en hulle het na gelowiges geluister omdat hulle iets gehad het om te sê en dit wat hulle gesê het saak gemaak. Hulle wou dit graag hoor. Selfs Herodes wou dit hoor. Wat leer ons uit hierdie stemme? En ons gaan vanoggend na drie stemme luister. Die stemme van die Herodes familie, die stem van Johannes die Doper en ons eie stem. Eerstens die stem van die Herodes familie. Die Herodes waarvan hier gepraat word is Herodes Antipas. Hulle het verskillende name gehad. Maar die Herodes familie het 'n sterk stem gehad en dit het by hulle pa begin, Herodes die Grote. Nou, Herodes die Grote was deels Joods gewees. Onthou, dis 'n Joodse bevolking. Maar hy het die voorreg gehad, of hy het die visie gehad, om die kans te vat en namens die Romeinse Ryk, die Romeinse keizer, in Israel te regeer. So onthou, die keizer regeer oor alles, en dan het hy mense aangestel om namens hom te regeer. En hierdie Herodes die Grote was 'n fenomenale persoon gewees om dit te kan doen. Hy was 'n onverskrokke leier gewees, hy was 'n opportunis gewees, en hy het met 'n ysterhand vir hom een van die grootste koninkryke binne 'n koninkryk opgebou. As julle nou iets interessant wil gaan doen, kan julle 'n bietjie gaan lees oor hierdie man, Herodes die Grote. En hy het op 'n wrede manier, het hy enige teenstand of opstand wat hy gekry het, het hy letterlik uit die weg geruim. So onthou, Herodes die Grote was die een wat al die kinders laat doodmaak het toe Jesus gebore is, want dit was 'n bedreiging vir hom gewees. Hy het sy eie vrou om die lewe gebring. Hy was die Grote genoem, nie omdat hy miskien groot was nie, maar omdat hy indrukwekkende goed gebou het. Dis hy wat al die groot goed in Israel gebou het. Op die berg Masada het hy vir hom 'n winterpaleis gebou. Hy het verskriklik baie paleise gehad. Een van die paleise was 'n winterpaleis. En op die paleis, in die middel van die woestyn, het hy vir hom 'n groter as Olympiese standaard swembad gebou en verskeie stoombaddens. Daai stoombaddens is indrukwekkend. Mooi uitgegraveer, hy het 'n stoombad gehad in die middel van die woestyn bo op die berg. Die tweede ding wat hy gebou het, is hy het die tempel laat herbou. Onthou, die tempel was 'n klein gebouwkie, 'n verskriklike klein gebouwkie, nie die gebouwkie in die middel, op 'n berg. En in Jesus se tyd het hy gekom en die tempel is maar klaargemaak in die leeftyd van Jesus. Hy het gegaan in hierdie hele nuwe tempel, het hy gaan laat herbou. Hy het mure om dit gebou, het 'n platform gebou en Jesus se disippels, as 'n teks wat kom en hulle sê, kyk watter geweldige geboue, hoe indrukwekkend is dit nie? Jesus gesê het, dit kan gou afgebreek word. En dan, 'n klomp ander goed ook gebou, maar die ding wat hy gebou het is die volgende. Hy het die Herodion gebou. Op 'n plek het hy amper alles verloor. En toe kry hy die nuus dat hy sy koninkryk teruggewen het. En hy is toe so bly dat hy besluit om vir hom 'n paleis te bou op 'n heuwel. Die probleem is net, daar was nie 'n heuwel nie. So toe laat hy hierdie heuwel bou. Hy skuif toe 'n berg van een plek na 'n ander plek toe. En hy bou toe vir hom 'n paleis daar. Die paleis het bo uitgestrek, bo die kop. Die paleis was onder ook gewees. 'n Ongelooflike paleis gebou. En dis teen die hange van hierdie Herodion wat hulle sy graf nou die dag interessant gekry het. So Herodes het 'n koninkryk gehad. En as gevolg van sy visie het hy die ekonomie laat blom. Maar dit het net voordeel ingehou vir 'n paar mense. Kyk, die strate was mooi. Dit was marmer gewees en die geboue lyk mooi en dinge word onderhou, maar die grootste deel van die bevolking kry swaar. Hulle het geleef in armoede, want Herodes het belastings gehef en hulle is onderdruk en hulle het in vrees geleef, hulle was bang. En as jy hulle moes opsom, sou jy kon gesê het, die mense was stemloos gewees. Na sy dood het hy gegaan en sy koninkryk onder sy drie seuns verdeel. En sy drie seuns het op presies dieselfde manier as hulle pa voortgegaan en hierdie koninkryke probeer bou en vestig. En onder die drie seuns kan jy hom sien, hy sou daar op die kaart verdeel. Die gedeelte rondom Jerusalem het gegaan na Herodes Archelaus toe. En nou Archelaus was so gewelddadig gewees, dat hulle gaan klaat by die Romeinse keizer, en hy is onmiddellik weggevat. En in sy plek is 'n man gebring met die naam van Pontius Pilatus. So, Pontius Pilatus het oor die een regeer, en net Jesus, Matteus sê dat hulle vir Jesus na Egypte toe gevat het. En die rede hoekom hulle na Egypte toe gevlug het, is oor Argelees. Omdat hy so gewelddadig was, hulle het nie kans gesien om terug te kom nie. En Matteus sê, hulle het gevlug. Die tweede gedeelte van die koninkryk was by Herodes Antipas. En dis die Herodes waarvan ons hier gelees het. Dis die Herodes wat geblei het in die omgeving van Galilea waar Jesus groot geword het. En dan die derde Herodes was Herodes Filippus. En dit is dan Antipas het sy vrou, 'n verhouding met sy vrou gehad. Nou Antipas het 'n paleis gehad in Sepphoris, in Galilea. En wat ons dikwels nie weet nie, dit was 6 kilometer van waar Jesus groot geword het. Die punt is, Jesus het sy, van kleins af het Jesus van Herodes Antipas geweet. Hulle het 6 kilometer van mekaar af geblei. En ons weet, in alle waarskynlikheid het Jesus saam met Josef gegaan en sy ander broers, en hulle het elke dag, ons weet, die mense van Nazareth het in Sepphoris gewerk. Hulle was skrynwerkers gewees. Nie soseer met hout gewerk nie, met klip gewerk. En so van kleins af het Jesus geweet van Herodes en hy het daar gekom en hy het help bou aan Herodes se koninkryk, in alle waarskynlikheid. Maar dan op 'n stadium gebeur 'n ding. Herodes Antipas besluit, hy gaan sy paleis skuif. Hy gaan omskuif van Sepphoris af, op die kaart kan julle sien, gaan hy omskuif na die see van Galilea toe, na Tiberias toe. Wat hy toe nou baie kreatief vernoem, Tiberias. Hy vernoem hom na keizer Tiberias, om die gunst te kry van, nee, van sy baas. En ons weet nie hoekom nie, maar in daai selfde tyd, weet ons dat Jesus die besluit maak, om ook te trek. En kyk wat trek hy. Hy trek van Nazareth, trek hy na Kapernaum, wat 16 kilometer net langs die kus af is, aan die see van Galilea, van waar Tiberias was. En dis hier waar hy sy bediening begin. As julle daar die fotoekie kyk, dis Kapernaum, en daar waar die rooi pijltjie is, is Tiberias. Dis hier waar hy sy bediening begin. Dis hier waar hy bekend begin word, en ons dan begin vermoed, Herodes wat net oor kan die see bly, net 'n eentjie daarvan af, begin hoor van wat hy doen. En daai fotoetjie is mooi, want op daai foto, alles wat ons amper in die evangelies van lees, gebeur in daai klein stukkie. Dis in hierdie klein stukkie wat ons altyd lees van die skares, die stukkie wat ek nou gelees het, van die skares wat na Jesus toe gekom het. En dis hier waar Herodes iewers begin hoor van die dinge wat hy begin doen. Alhoewel Antipas en Jesus hulle lewe lank saam gebly het, het hulle net een keer ontmoet. En ek wonder of julle weet wanneer dit was. Lukas sê vir ons, 'n paar uur voor Jesus se kruisiging. Hulle het hulle lewe lank by mekaar gebly. Hulle het hulle lewe lank van mekaar geweet. En hulle ontmoet vlugtig net voor Jesus se kruisiging. En die opmerking wat Herodes maak is, ek kan nie wag om hierdie man te ontmoet nie, want ek het al so baie van hom gehoor. Ek het so baie stories gehoor. En dan sê, en Herodes het Jesus uitgevra, en Jesus het hom niks gesê nie. Amper het gesê, jy het jou kans gehad, ek was daar gewees. Die skares het my gevolg, hulle het gehoor wat ek gesê het. En dan die baie ding net van Herodes wat in twee stryd is, as hy vir Johannes se stem hoor. Ons het baie romantiese idees oor Jesus se lewe in Galilea. Ek weet wanneer ons die evangelies lees, is dit vir ons mooi, maar die realiteit is dat Galilea chaos was. Dit was gespanne. Die mense het nie moeilike lewens gehad nie. Nie maklike lewens gehad nie. Dit was verskriklik moeilik. En die tyd spesifiek rondom Jesus en Herodes wat daar afgespeel het, was 'n tyd van geweldige druk, want op daai stadium het die Jode net gesê, ons het genoeg gehad van hierdie koning, wat ons uitbuit en ons belastings betaal, ons gaan iets doen. Ek dink is baie keer soos wat ons voel, ons moet hierdie verleikings begin trek, want dit is amper waar ons is om op 'n stadium te sê, ons is stemloos, niks wat ons sê, doen iets nie, ons moet iets doen, so kom ons sê iets. Nou, hier is die punt van vanoggend se preek. Jy kan opstaan en jy kan die regte goed sê en dit kan die verkeerde ding wees. Wat moet ons dan nou sê? Maar hulle het gesê hulle het genoeg gehad. En toe daar 'n paar goed gebeur in hierdie omgewing. Die eerste ding is, daar is 'n paar mense het amptelik formeel protes aangeteken. Ons almal het dit al gedoen. Jy skryf 'n brief. Jy verwoord jou ongelukkigheid na die baas toe. Hulle het na die keiser toe gestuur en gesê, dit het een keer gewerk met Archelaus, dit kan miskien nou hier ook weer werk. Hulle het by die keiser gekla. 'n tweede ding het gebeur in Galilea omgewing. Ons lees het van Josephus wat vir ons geskiedenis skryf. Hulle sê, die mense het in opstand gekom, hulle het genoeg gehad. Die meeste mense was bang, maar hulle het begin opstande by mekaar. Hulle het bande in die strate verbrand, nee, hulle het nou nie bande gehad nie, maar amper so, nee, opstande gehad. Vensters stikkend gegooi, wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, ons het genoeg gehad. Ons gaan protes aanteken. En daar was selfs 'n derde groep wat verskriklik godsdienstig was, wat gesê het, wel, wie julle wat nou? Die enigste opsie is geweld. Selfs al is ons godsdienstig, God vra ons om hierdie man uit die weg te ruim deur geweld. En die naam van daai groep was die Zelote. En een van Jesus se disippels was Simon die Zeloot. So hier was hierdie radikale groep in hierdie omgewing, wat deur hulle godsdienst gedink het, ons gaan julle vermorsel. En Jesus kies een van hulle as sy disippels. En dan het daar 'n vierde interessante ding gebeur. Josephus praat baie met ons daaroor. Hy sê, ons dink is net Jesus wat na vore gekom het. In die tyd van Jesus was daar elke nou en dan 'n persoon wat na vore gekom het en hom verklaar het as die Messias. En dan het hy 'n klomp disippels gehad, en Josephus lys hulle name, en dan hierdie Messias hulle beloof, as die mense hom volg, gaan hy kom en hy gaan hulle omstandighede verander. En dit het gewoonlik uitgeloop in die dood van die Messias, en gewoonlik uitgeloop daarna in geweldige chaos, en nog meer geweld. Die punt is, die mense wat in hierdie omgewing leef, het moed verloor. Want hulle het tot die slotsom gekom, dit werk nie. Niks wat ons sê of doen, gaan 'n verskil maak nie. Soos wat ons baie keer voel. Wat gaan ek nou kan doen? Hoe gaan ek hierdie wêreld kan verander? Niks wat ek sê of doen, gaan hierdie groot magte wat oor ons beheer het, iets verander nie. En dis vir hierdie groep mense wat ons dan lees, dat, en ons lees telkens daaroor, wanneer Jesus hulle sien, dis hierdie skares wat nie weet wat hulle moet doen nie, wat moedeloos is, dan sê hy, het die skares gesien en hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder. Hulle was verlore. Gaan lees maar hoeveel keer Jesus in daai omgewing, fotootjie wat julle sien, by skares mense kom, dan sê die mense kom, dan sien hy hierdie mense, hulle is moeg, hulle is klaar, hulle is uitgeput, hulle is verlore. En dan sê hy vir hulle dinge. Nou moet julle gou-gou dink aan al die verhale wat ons ken van Jesus. Wat sê hy vir hulle? Wat sê sy stem? Die mense het lewe gevind in sy woorde. Tweedens, kom ons by die stem van Johannes die Doper. Dit was 'n besonderse stem. Wat maak Johannes so besonders? En ek dink toe ons het gelees het, julle het agtergekom. Wat hom besonders maak, is dat selfs 'n korrupte koning van hom hou. Hy het homself, sy stem in so 'n posisie geplaas, dat hy 'n stem gehad het by die korrupste persoon. Herodes Antipas het nie deur hom bedreig gevoel nie. Onthou, wat doen die Herodes as iemand hulle bedreig? Hulle maak hulle dood onmiddellik. Maar tog lees ons, hy het hom beskerm. Hy het daarvan gehou om hom te nooi en met hom in gesprek te voer. En dan sê hy, elke keer as Johannes met hom gepraat het, dan was hy in 'n tweestryd. Hoekom was hy in 'n tweestryd? Want hy het geweet, hier's twee koninkryke. Die koninkryk wat hy bedryf van mag, en God se koninkryk wat anders is. Hy het die gevoelendheid daarvan gehad, en dit het by hom spanning gebring. Hoekom het Johannes se stem soveel geweeg? En nou kan ons dit deurtrek na ons toe. Eerstens, dit was 'n eerlike stem. Dit was 'n regverdige stem. Johannes was krities geweest, maar hy was nie negatief geweest nie. Hy was krities geweest, maar hy was nie neerhalend geweest nie. Hy het nie Herodes probeer afbreek nie. Hy gee nie voor dat hy 'n tipe van 'n Messias is wat nou gaan kom en omstandighede gaan verander nie. Sy stem bedaar mense. Kyk, as ons nou met mekaar saam braai en ons kla oor die goed, dan bedaar ons nie mekaar nie. Ons werk mekaar op, nê? Deur die data wat ons gaan uithaal van alles wat verkeerd is. Hoeveel kere het ons gesprekke met mense oor ons uitdagings en ons stap daar weg? En ons is bedaar. Nee, ons is nie bedaar nie. Sy stem het nie mense meer ongelukkig gemaak nie. Dit het hulle nie opgeroep tot geweld nie. En hier's 'n mooi ene. Hy het hulle nie godsdienstig opgesweep om 'n verskil te gaan maak nie. Hy het hulle na binne bedaar. Hy het hulle gesê, moenie na buite kyk nie. Kyk na binne. Kyk na wat God in julle lewens doen. So die punt is, wat sy stem besonders maak is, sy stem het hoop gegee. Sy stem het lewe gegee. Sy stem het mense wat niks gehad nie aangemoedig om anders na hulle lewens te kan kyk, in geloof te kan lewe. En daarom stroom honderde mense, nie net na Johannes die Doper toe nie, maar ook na Jesus toe. En daarom stroom selfs Herodes Antipas na hom toe. Laastens, hoe klink ons stem? En die vraag is, kan ons ons eie stemme hoor? Hoekom sal mense hoegenaamd na ons wil luister? En na ons geloofsperspektiewe wil luister? Ons is dikwels ongelukkig oor die onreg wat ons en ander mense moet verduur. Ons is moeg. Ons is moeg vir die goed wat weer en weer en weer op dieselfde manier gebeur. En het lyk net of daar geen reg is nie. Dit maak iets binne in ons. Ek weet, dit maak my kwaad, dit maak my opstandig, dit maak my krities. En ons teken protes aan. Ons skryf briewe, ons verwoord dit, ons sê dit. En op 'n stadium, as dit te veel is, dan onttrek ons onsself. Dis nie my probleem nie. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Of ons onttrek nie van probleem nie, maar ons onttrek van die samelewing waarin ons is. Ons is krities, ja, maar ons is bevooroordeeld. Want as ons eers gedagtes oor mense gedink het, kan ons dit nie laat gaan nie. En miskien is ons skepties. Of ons hoegenaamd in ons eie leeftyd enige verandering in ons land en of omgewing gaan sien. Ons voel almal so, maar aan die ander kant glo ons. En hoe bring ons hierdie twee by mekaar? Wat glo ons? Amper wil ek sê, is dit miskien dat ons glo ons een kant gaan sit en iets gaan gebeur, sommer net uit die bloute uit. Daarom leer die verhaal vanoggend vir ons. Vra vir ons, kan jy jou eie stem hoor? Hoe klink dit? Want ons geloofstem is die Here wat in ons sê, ek wil vir jou hoop bring. Bring ons stemme hoop. Is dit op 'n manier eerlik, maar op 'n manier ook wys? Is dit hoorbaar? Nie net krities nie, maar is dit hoorbaar? Is dit wys? Miskien bring die Here jou vanoggend by punt, met wie moet ek hierdie week praat? Met wie moet ek hierdie week eerlik wees? Want dis wat die Here van ons vra. Maar nie op 'n manier om mense af te breek nie. Moedig ons stemme waar ons oral praat mense aan om probleme op te los. Of skep ons net meer probleme en spanning? Omdat ons eintlik net wil kla. Bring ons die beste in mense uit of breek ons mense af? Hoe klink ek hierdie week by die werk? Toe ek aan die einde dink, toe besef ek, weet julle, Jesus se bediening in Galilea. Hy het hierdie bediening gehad in Galilea, en ons lees daarvan in die evangelies. Het eintlik niks verander aan die lewe in Galilea nie. Jesus is Jerusalem toe, hy is gekruisig, hy het gesterf. Die Herodes familie het net so weer aangegaan. Die politiek in Galilea het nie verander, het dieselfde gebly. En die ekonomie het nie veel verander nie. Ook in Galilea is net die rykes bevoordeel en die Jode het nog steeds in armoede geleef. Alles was dan nog dieselfde. Maar hier is die punt. Jesus het die mense in die omgewing verander. Die omstandighede mag nog steeds dieselfde wees. En glo my, ons omstandighede gaan miskien nie verskil nie. Van waar ons groot geword het en waar ons sterf nie. Maar hier is die punt. Ons word van binnen verander. Ons word geraak. En dis hier waar ons stemme tel. Dis hier waar ons stemme nuwe lewe bring. En daarom kan ek vanoggend sê, ek glo dat my stem tel. En ek glo dat dit 'n verskil maak. Kom ons bid saam. Here, vandag vra ek net vir u. Here, dat u uself vir my gee. Want die teenwoordigheid is meer as enige ander gawe wat u my kan gee. Here, kom gee my 'n stem. Kom genees my van my verlede. Bevry my van bitterheid wat in my leef. Van herinneringe wat bitter is. Here, kom vul my stem met vreugde vir vandag. Verander my bestaan in ware lewe, Here. Al verander niks om my nie. En kom gee my daarin, Here, hoop vir môre. Vul my met 'n verlange na die ewige. Kom, Here, laat die krag my wil versterk. Laat die vrede my gedagtes kalmeer. Laat die liefde my hart stil maak. Kom, Here, laat die goedheid my wese deurstraal. Uself is al wat ek nodig het en al wat ek begeer. Dankie dat u uself sonder voorbehoud vir ons gee en help my, Here, om myself en my stem vir u te kan gee. Amen. Kom ons dien die Here met ons kollekte. Wil net graag vir julle herinner, onthou, volgende Sondag, met ander woorde, is ons eerste kwartaal, maar die 29ste is die bevestiging van ons nuwe predikant, René Potgieter, so dis die 29ste, En dan gaan ons net een groot gesamentlike diens hê. So daar gaan nie 'n familiediens wees nie, nie 'n kapeldiens nie. So ons gaan lekker fees vier. Daar gaan lekker eetgoedjies ook wees. So wil vra dat julle moet kom en van kom ontvang die 29ste Julie. En dan 'n persoon wat die week ook oorlede is, Petra Pullen, die week oorlede. Ons dink aan haar gesin en familie. Haar diens sal om Vrydag 2:30 hier uit die gemeenskap wees. Kom ons staan vir ons slotlied. Wees verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by ons is en altyd by ons sal bly.